Пацалунак бязвусага. Дыяна прыносіць табе кропельніцу з антыбіётыкам і глюкозай. А што будзе, калі ў гэтай кактэйль дадаць грамаў 100 сухога французскага віна? Сястрычка не адказвае і наагул трымаецца сурова і непадступна. Як быццам і не яна учыняла табе перад аперацыяй незабыўныя агледзіны пасля галення, а потым тымі самымі таленавітымі ручкамі ставіла клізму. Пасля чаго ты зразумеў, як пачуваўся біблійны Адам, калі ўжо быў створаны, але яшчэ не паспеў нічога з'есці. Ты таксама з задавальненнем паставіў бы зараз Дыяне клізму, альбо зрабіў нейкую іншую лекавую працэдуру, але пакуль мусіш назапашваць імпэт, бавячы час з агорклым немудрагелістым апаратам. Зрэшты, ты несправядлівы да кропельніцы. Яна, між іншым, нагадвае кліпсідру. Розніца ў тым, што калі бутлік апусцее, назад у яго з цябе нічога не пакропае. Твая істота паглыне гадзіну часу разам з празрыстымі кропелькамі, якія яе адлічвалі, і народзіць думку, што іх, гадзінаў, застаецца ўсё меней, але насуперак элементарнай логіцы іхняя вартасць зусім не расце. Яна непараўнальна меншая, чым у юнацтве. Тады ад якойсьці гадзіны магла залежыць лінія лёсу. Нешта магло фатальна не адбыцца, не здзейсніцца. Цяпер ад яшчэ адной сплылай у невараць пустой гадзіны, як і ад безлічы іншых, у прынцыпе, нічога не залежыць. Нічога ў жыцці ты ўжо не зменіш, ніякіх новых магчымасцей у табе не адкрыецца. Вось прыйдзе Дыяна, ты дасі ёй шакаладку з арэхамі, адвернешся да сцяны і паспрабуеш заснуць. Ты заваяваў сабе права не берагчы час і не выціскаць з яго максімуму, кажа ў табе нехта стамлёны і мудры. Аднак неспадзеўкі у яго з'яўляецца даволі бадзёры апанент. Вось вернецца Дыяна, нашэптвае ён, і ты прапануеш ёй парушыць спартовы рэжым. Хіба кепска на начным дзяжурстве выпіць скляначку добрага вінца з хворам, які дзень пры дні ўсё менш выдае на дахадзягу. У тваёй кліпсідры застаюцца апошнія кроплі. Прамінула роўна 60 хвілін, і ў калідоры чуюцца сястрычыны крокі. Пакуль адчыняюцца дзверы, у цябе ўжо не ўпершыню мільгае думка, што такая жанчына не будзе спазняцца на спатканні. Дыяна захоўвае непрыступны выгляд, але ён ужо робіцца стымулам. Калі сястрычка выцягвае з тваёй вены шпрыц, ты асцярожна накрываеш яе руку сваёй далоні і, натапырыўшы вусы, пачынаеш. Вы ведаеце, што пацалунак бязвусага, як суп без солі.